Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Aralık Pazartesi. Yıl 2018, ay 12, gün 358, Kasım 47. 1440 Hicri Rebiülahir 17, 1434 Rumi Aralık 11. Pierre ve Marie Curie ile M.J. Beaumont radyumu buldular. 1898. Günün tarihi. 151 yıl önce bugün 24 Aralık 1867'de özgürlük şairi Tevfik Fikret dünyaya geldi. Edebiyatı Cedide topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. Türk edebiyatının batılılaşmasında büyük pay sahibidir. Tevfik Fikret 1915 yılında vefat etti. Günün şiiri, bir umut. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin. Yitirmişsin ne varsa birer birer. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut. Onlar da neredeyse gitti gider. Dost bildiğin insanların yüzleri aynalar gibi kapkara. Suyu mu çekilmiş bulutların? Dönmüşsün kuruyan ırmaklara. Taşlara düşen saat gibi ne artı ne eksi. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut, hikaye hepsi. Cahit Külebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başlamadı. Tatilde çünkü Açık Gazete ve uzunca bir sürede tatilde oluyor. Yani bugünden itibaren yılbaşının ertesi günü olan 2 Ocağı kadar tatilde olacak. Ama bu geleneksel tatilini bu sefer de her zaman olduğu gibi geleneksel olarak yılın son günlerine ayırdığı geçen yılın ardından programıyla ay be ay dünyada ve Türkiye'de neler olup bittiğini kendi dilince, bildiğince, dili döndüğünce anlatmaya çalışacağı bir programla bırakacak. Ondan sonra da 31 Aralık'ta da gene tatil, 1 Ocak günü de gene tatil, resmi tatil çünkü 1 Ocak günü de yalnız size bir başka şey okuyacağız. O da 30 yılın ardından adlı bir Bill McKibben'ın dünyaya küresel iklim değişikliğini ilk defa entelektüel birikimi de tamamen yetersizken New Yorker dergisine yazdığı uzun bir makaleyle tanıtan Bill McKibben'ın ondan sonra 30 yıl sonra büzüşen bir gezegende yaşam diye tekrar New Yorker'a yazdığı uzun bir makalenin çevirisini yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Onun da okumasını 1 Ocak günü gerçekleştirecek. Yeni yılımızın nasıl olduğunu anlatacağız. Şimdi ise bugün sizi geçen yılın ardından programıyla baş başa bırakacağız. Arkasından da kalan zaman oranında teknik arkadaşımız Selahattin Çolak da size özellikle New Orleans dünyasının en önemli müzik insanlarından Professor Longhair'in müzikleriyle bütün hafta 100. yıl dönümünü onun anmaya devam edecek kalan zamanlar içinde. Onun için de bugün şimdi bugün itibariyle hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 2018 yılının ardında. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Geçen yılın ardından. Anlatılan senin hikayendir. Doğumunun 200. yılında Karl Marx'ın kadim Roma şairi Horatius'tan biz insanlığa aktardığı bu veciz cümleyi sizlere 2018'in kısa bir vakainamesini hazırlamaya çalışan bizler, yani vakanüvisiniz Hakir Ömer Madra ve Tedrisat-ı Lisan-ı Ali Osmani Kıraathanesi'nin daimi birinci sınıf talebesi bendeniz Can Tombil, amentümüz olarak tarih dershanesi metalinin baş köşesine koymak istedik. Çünkü savaş, iklim felaketleri, hukuksuzluklar, isyan, çaresizce göç eden canlılar ve yaklaşmakta olan yok oluşun belirgin izleriyle dolu 2018 yılı, zengininden fakirine, insanından bitkisine, gökyüzünden yeryüzüne, her yerde, herkese yakın geleceğin zorluğuna dair izleri beraberinde getiren bir yıl oldu. İşte huzurlarınızda 2018 yılının önemli olaylarını kapsayan geleneksel Açık Gazete yıllık vakainamesi. Ocak. Öncelikle küçük bir tasih ya da ilaveyle başlayalım. 2017 yılının vakainamesini memleket 2018'e oldukça karamsar, hatta biraz da öz yıkımsal bir haleti ruhiye içinde giriyordu ve selam diyerek bitirmiştik. Fakat geçen sene sadece memleket değil, bütün cihan bu haleti ruhiyeden mustaripti desek çok da yanılmış olmazdık. Küresel gelir adaletsizliğinin bir önceki sene, yani 2017'de arttığını ifade ederek, yaratılan küresel servetin %82'lik bölümünün en zengin %1'lik kesimin cebine gittiğini açıklayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, yeni yılın ilk raporunda dünyanın fakir %50'lik kesiminde herhangi bir servet artışı gözlemlenmediğini duyurdu. 10 üyesinin 9'u erkek olan Dolar Milyarderleri Kulübü'nün adı, vergi kaçırma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gibi konular sahip oldukları medya kuruluşlarında görülmedi, gösterilmedi. Ama bazı durumlar için mızrak çuvala sığmaz hale gelmişti de denebilir. Avustralya'nın Sydney kenti 7 Ocak pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşarken, aynı günlerde Güney Afrika'nın başkentlerinden Cape Town'da aylardır yağmur yağmayınca su kaynakları tükenme noktasına gelmiş, su karneye bağlanmıştı. Namibya çöllerinde yılkı atları kuraklık ve susuzluktan ötürü öbek öbek ölürken, Sahra çölüne yağan karın kalınlığı 40 santimetreyi geçiyordu. Japonya başkenti Tokyo'da kar, Fransa'nın başkenti Paris'te yağmur hayatı felce uğratıyor, Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Almanya mevsim normalleri dışında seyreden, iklim olaylarından nasibini alan Avrupa ülkeleri oluyordu. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Ran şehrinde hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, evlerinden edilen siviller ve yardım görevlilerinin bulunduğu bir kampa yanlışlıkla saldırarak en az 52 kişinin ölümüne neden oldu. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansta düzenlenen intihar saldırısında en az 103 kişi hayatını kaybetti, 235 kişi yaralandı. Yine Kabil'de lüks bir otelin kalabalık restoranına hedef alan silahlı saldırganların en az 19 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Afganistan'da tırmanan saldırıların ardından basın toplantılarından gazetecileri kovmaya başlayan Başkan Trump, "Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban'la barış görüşmesi yapmak istemiyoruz." derken, Birleşmiş Milletler'in Afganistan raporuna göre 2017 yılında ülkede ölen ve yaralananların sayısı 10 bini aşmış, intihar saldırıları ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşmıştı. Sürgit devam eden savaşların bir diğer sahnesi Suriye'de, durum her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Suriye İnsan Hakları Ağı 2017 yılının aralarında okul, cami, sağlık merkezi ve sivil yerleşim alanlarının yer aldığı 898 sivil alan ve tesisin hedef alındığını bildirdi. Bitmek bilmeyen savaşta sürekli yeni cepheler açılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de 30 bin kişilik sınır gücü kuracağını açıklamasına tepki göstererek, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır," dedi. Ardından 20 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesiyle Azez ilçesine bağlı Tel Rifat kentine yönelik yeni bir askeri harekat başladı. Askeri taarruzun barışçı amacını vurgulamak için barış sembolü Zeytin Dalı adı verilen operasyona yurt içinden ve uluslararası alandan tepkiler gelirken medya mecraları hayatını kaybeden asker ve sivil insanların haberleriyle doluydu. Türk Tabipleri Birliği'nin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildirisi yurt içinden gelen tepkilerden biriydi. Bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından terör sevicilikle itham edildi. İçişleri Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Açıklamalardan birkaç gün sonra aralarında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 kişinin evine polis baskını düzenlendi. Birliğin Merkez Konseyi üyeleri terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bir diğer taraftan da akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinin ikinci yıl dönümünde yargılamaların sürdüğü adliye önünde yapılan açıklamada "Barış istemek suç değildir. Barış talebi yargılanamaz diyoruz." deniyor. Gerekçesiz atıldıkları işlerini iade edilmeleri talebiyle başladıkları sınırsız açlık grevinde 300 günü deviren eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen eylemlerine devam ediyordu. Yeni yılın ilk ayında Erdoğan'ın şikayeti üzerine yine Erdoğan'ın çizer Latif'in karikatürlerini sansürletmek istediğine yönelik haberlere erişim engeli getirilmiş, 102 kişinin öldürüldüğü 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamı haberi nedeniyle gazetecilere açılan davalar da yine bu ay düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar verirken, Cumhuriyet Gazetesi'ne açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Çıkın, Anayasa Mahkemesi'nin Turhan Günay kararını emsal göstererek yaptığı tahliye başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. OHAL'in 6. kez uzatılacağı hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından duyurulurken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini, seçimde yeni kapı ruhuyla Erdoğan'ın destekleneceğini ilan ediyordu. Sıcakla, savaşla, kuraklıkla, açlıkla, adaletsizlikle, isyanla hemhal olmuş bir dünya manzarası yeni yılın ilk ayında da arka plan oluşturmaya devam etti. Ocak, bazı insanlar korkularını aşar ve ses çıkarır. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine katılır, bazıları da katılamaz. Korkudan daha tehlikeli olan alışmaktır. Her şeyi kabullenmek, kayıtsızlıktır. Haksız tutuklamalara ve hukuksuzluklara karşı İstanbul Adliyesi'nde 43. kez tutulan adalet nöbetinde konuşan Profesör Doktor Burhan Şenatalar, Türkiye halkının dünya halkına en büyük armağanlarından biri olan "korkunun ecele faydası yoktur" atasözünü herkese bir kez daha hatırlatıyor. Cumhuriyet. Şubat. Kolombiya Üniversitesi ve çevre örgütlerinin yaptığı yeni bir araştırmada, karbon emisyonları mevcut yörüngesinde devam ederse her yıl fazladan 660 bin göç başvurusu olacaktır denildi. Ki halihazırda binlerce insan göç yollarında daha iyi bir hayat için dünyanın dört bir tarafından hareket halindeydi. Üstelik çoğu zaman hayatları pahasına. Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu Pakistanlı yaklaşık 90 göçmenin cansız bedenleri sahile vururken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3 çocuk, 1 kadın, 5 kişi donarak ölüyor, cenazeleri geldikleri topraklara geri gönderiliyordu. Dünyanın bir diğer köşesinde Afrika'da, Kongo'da yaşanan iç karışıklık ve çatışma durumlarından ötürü binlerce insan evlerini terk ederek komşu ülkelere sığınmaya devam ediyor. Dünyanın turizm cennetlerinden Maldivler'de benzer bir siyasi kaosa sürükleniyordu. Ülkede yaşanan siyasi krizden dolayı hükümet 15 günlük olağanüstü hal ilan etti. Ordu yüksek mahkemeye el koyarken eski başkan Mumun Abdülgayyum tutuklandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki Rohingya köylerinin üzerinden buldozerle geçtiğine dair uydu görüntülerini paylaşınca Myanmar ya da Burma yönetimi köyleri yeniliyoruz dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca Çin'in Xinjiang bölgesinde devletin bireyler hakkındaki verileri toplayıp ihbar eden bir bilgisayar programına işaret ettiği zanlıları gözaltına almaya başladığını açıkladı. Enflasyonun %13 bine ulaştığı Venezuela'da nakit sıkıntısı ve biriken borçlar nedeniyle gıda ithalatı kesintiye uğradı. Ülkede bir yanda evlerini terk edip komşu ülkelere sığınan vatandaşlar, diğer yanda yiyecek bulmak için dilenmeye başlayan insanların görüntülerine şahit olmaya başladık. Uzun süredir iç savaşla ve beraberinde gelen salgın hastalıklar ve kıtlıkla mücadele eden Yemen'de 22 milyon 200 bin kişinin, yani ülke nüfusunun neredeyse %80'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu açıklandı. Dünya gündemi de bir diğer taraftan yardım için çeşitli kriz bölgelerinde bulunan görevlilerin karıştığı cinsel istismar olaylarıyla sarsıldı. Florida'da 17 kişinin öldürüldüğü okul saldırısından kurtulan 18 yaşındaki Emma Gonzalez adlı lise öğrencisinin silah denetimi düzenlemesine karşı çıkan Ulusal Tüfek Derneği'ni sert bir şekilde herkesin önünde eleştirdiği günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Washington'da görkemli bir askeri geçit töreni düzenlemesini istiyordu. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde okulların yarı yıl tatili, hemen yanı başlarında devam eden savaş ve ilçeye düşen bombalar nedeniyle bir hafta uzatıldı. Savaş tatilde de devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekatına ilişkin, "Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız bizi de Afrin'e gönder," diyor. "Böyle bir ruh var," derken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dualarla Cenab-ı Allah'ın 12'den vurdurduğunu söylüyordu. Savaşta kimyasal silah kullanıldığı iddiaları geliyor ve hemen reddediliyordu. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad rejiminin ablukasında Doğu Guta'da Kasım 2017 ve 24 Şubat 2018 tarihleri arasında girişilen saldırılarda 1121 sivilin öldüğünü bildirdi. Doğu Guta için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm savaş faaliyetlerinin acilen askıya alınması çağrısını yaptı ve kuşatma altında yaşayan halk için yeryüzünde cehennemi yaşıyorlar dedi. Savaşta bir biçimde yer alan ülkelerin pozisyonları da belirginleşiyordu. İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırısıyla gerginlik üst düzeye tırmanmış, 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin, süreçte artık aktif katılım göstereceğini ilan etmişti. Suriye'de rejim yanlısı grupların Suriye demokratik güçleriyle aralarında çıkan çatışmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin de karışmasıyla yüzlerce milis ölmüş, Astana Anlaşması çerçevesince Suriye'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de ateşkesi denetleyen Türk askerleri gözlem noktaları inşa etmeye devam etmişti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin savaş karşıtı açıklamaları dolayısıyla gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyordu. Uluslararası 5 hekim örgütünün yöneticileri gözaltıları kınamış, barış bildirisine imza attıkları için Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenler Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyaretinde bulunmuş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği TMOB üyeleri desteklerini açıklamıştı. Brot für die Welt, Dünyaya Ekmek örgütünün hazırladığı sivil toplum atlasına göre dünyada baskının arttığı 34 ülkeden biri olan Türkiye'de gözaltılar devam ediyordu. Halkların Demokratik Kongresi, birleşenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan parti eş sözcüsü Profesör Onur Hamzaoğlu ve ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi tutuklandı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırları haberlerinin davasında devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteciler ve yazarlar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında olduğu 6 sanığa anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel uzun bir tecrit ve tutukluluğun ardından tahliye edilirken Başbakan Binali Yıldırım Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'nin milli tank projesi ALTA için bu ülkenin desteğini istiyordu. Şubat. Yetişkinler oyun oynarken biz hayatlarımızı kaybediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan gençlerden Cameron Caskey, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için Washington DC'ye doğru başlattıkları yürüyüşteki temel motivasyonlarını açıklıyor. BBC Türkçe. ...2018 yılının ardında. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Açık Gazete.